Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Bardzo dobrze zapamiętałem ucieczki z przedszkola. Nie to, że nie lubiłem przedszkola, ale lubiłem też z niego uciekać. Dziś gościem śniadania bez polityki będzie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

I znowu wiosną, wiosną najlepiej tracę czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Groźne nasze miłości. Zaciera ślad.